نور الله هدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله هدينا والفرحة تحيينا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون رجي الله put je jedini pravi put i nama je naređeno da gospodara svjetova slušamo i da molitvu obavljamo i da se njega bojimo. On je taj pod kojim ćete biti sakupljeni. Bismillah, hamdu, salatu, wassalamu ala rasulillah. 183. hadis koji bilježi Imam Tirmizi u svojoj knjizi od Ibn Abasa, koji je kazao: čuo sam mnoge ashabe vjerovjesnika sallallahu alaihi wasallam, savremenike, među njima je i Omer ibn Khattab, a on mi je od njih najdraži, da je poslanik sallallahu alaihi wasallam zabranio klanjanje bilo kakvog namaza poslije sabaha sve dok sunce ne izađe i poslije ikindije sve dok sunce ne zađe. Hadis je sahih, bilježi Buharija i Muslim, Ibn Mađe, Darimi, Ebu Davud, Nisai, Ibn Huzeme i Ahmed rahmetullah alaihim. Veliko razilaženje je da li je dozvoljeno klanjanje posle sabah namaz dok ne izađe sunce i da li je dozvoljeno posle kindije klanjati dok ne zađe sunce. Najpoznatija mišljenja jesu da je, kažu da je dozvoljeno oni namaze koji imaju sebebe i da nije dozvoljeno čak i oni namazi koji imaju sebebe. Allahu ta'ala alem da je ispravnije mišljenje da ne treba klanjati. Jer i kada dođe naredba i zabrana, daje se prednost čemu? Zabrani. Znači, kad nešto Allah smatra naredi i nešto zabrani, znači daje se prednost zabrani. Allahu ta'ala alem. Znači, svako neka vidi mišljenje koje misli, ali kad se sastavi zabrana i naredba, daje se prednost zabrani. 184. hadis od Ibn Abasa, koji je kazao: vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam je jednom prilikom klanjao dva rekata poslije ikindijskog namaza. I to onda kada mu je stigla imovina, to je zekat, kada je dijelio ga, koja ga je zabavila od klanjanja dva rekata sunneta poslije podnevskog farza. On ih je klanjao tada poslije ikindije i to više nije ponovio. Ovaj hadis je slab, to jeste prenosioci ovog hadisa su slabi i bilježi ga samo Imam Tirmizi rahmetullahu alejhi. Iz ovog hadisa vidimo da je Božji poslanik sam klanjao poslije ikindije, a prethodni hadis govori za zabranu. Kada se suprotstavi govor i djelo, daje se prednost čemu? Govoru. Iako je to Božji poslanik sam radio. Zašto? Jer postoji mogućnost da je to bilo samo za njega. Znači, kad se dođu hadisu naredba, znači, ili zabrana govorom i suprotstavlja se to radnji poslanika sallallahu daje se prednost govoru. 185. hadis od Abdullah ibn Mughafala, a on od Božijeg poslanika sallallahu alaihi wasallam da je rekao: između svaka dva ezana je namaz za onoga ko želi. Ovo je hadis sahih, bilježi ga Buharija i Muslim, Ibn Mađe, Nisai, Darimi, Ibn Huzeime i Imam Ahmed rahmetullahi alejhi. Iz ovog hadisa vidimo da između svakog namaza ezan kad se prouči i ikame da ima sunneti. To upućuje da se može čak i klanjati dva rekata prije akşam namaza. Kao što je došlo hadis koji bilježi Buharija da se klanjajte prije akşam namaza dva rekata za onoga ko želi. Znači, da ne bi ljudi klanjali i shvatili je to obaveza. Znači, onaj ko želi. Da ima hadis u Buhari koji bilježi. Neki kažu da je ovaj propis derogiran, ali ispravni mišljenje da nije. Hadis 186. Od Ebu Hurajre, da je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam rekao: Ko stigne klanjati jedan rekat sabahskog farza prije nego što sunce izađe, stigao je klanjati sabah, to jest u njegovom vremenu. Ako stigne klanjati jedan rekat ikindijskog farza prije nego što sunce zađe, stigao je klanjati ikindiju namaz, to jeste u vremenu. Ovaj hadis je sahih i bilježi ga Imam Buharija i Muslim, Nisai, Darimi, Ibn Huzeme, Ahmed i ostali, rahmetullah alaihim. Hadis je jasan, ali sve u svemu, znači, ko klanja jedan rekat prije izlaska sunca ili zalaska sunca, da je klanjao namaz u njegovom vremenu. Sve u svemu, stigao, je li ima nagradu ili nema nagradu, čovjek mora da klanja čim se sjeti ili kad nastupi vrijeme. Znači, ako bi klanjao prije akšamana za rekat jedan ili ušlo u akšamsko vrijeme zbog nekih posljedica što nije mogao da klanja, znači mora klanjati redoslijedom. Znači, da li mu sad se piše da je čitao namaz i ne piše se? Piše se, ispravno više da jeste, ali kažem sve u svemu klanjaći ga. Ali ne smije da dozvoli da ostavlja pri kraj, pa da šta? Da klanja prije što istekne vrijeme jedan rekat i onda nastavi ostavlja klanja. Ako bude to radio, znači stanje kod tog čovjeka teško. Znači, sam po sebi je to problem, da ostavlja namaz za kasnije. Ali ako se desi, sve u svemu klanjaće ga, da li uzeo čitao nagradu tog namaza ili ne uzeo, on će ga klanjati u tom vremenu. 187. hadis od Ibn Abasa, koji je rekao, Allahu poslanik sallallahu alaihi ve sellem je u Medini sastavljao podnevski sa ikindijskim i akšamski sa jacijskim namazom, a nije bilo nikakvog straha, niti je padala kiša. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Malik, Ebu Davud, Nisai, Ibn Huzeime, Ahmed i ostali, rahmetullah alaihim. Ulema se razišla po ovom mišljenju. Neki kažu, ako ima opravdan razlog, da može spojiti namaze. Neki kažu za vrijeme hađa, to jeste kad je na Arafatu, da može spajati ili na Muzdelifi. I isto na putovanju. Neki kažu, ako je bolestan, ili nezgode načini na putu, kao kiša, snijeg, veliki, tako to, da može spajati, a on nije na putovanju. Allahu ta'ala alem, za ovo mišljenje treba pitati učenije i vidjet ćemo mišljenje šta je najispravnije. 188. hadis od Ibn Abasa, a on od vjerovjesnika sallallahu alaihi wa sallam da je rekao, ko sastavi dva namaza bez opravdanog razloga, učinio je veliki grijeh. Ovaj hadis je skroz slab i bilježi ga Tirmizi, Hakim i Bejhaki. Iz ovoga samog hadisa vidimo da nije ispravan. Zašto? Zašto kaže? Kaže, ko sastavi dva namaza bez opravdanog razloga, učinio je veliki grijeh. To jeste, mi znamo da može čovjek na putovanju da spoji i da nema drugog opravdanog razloga nego zbog toga. Ni radi kiša, ni radi neke oluje. Znači, al hadis je slab. Sve u svemu, znači, može se klanjati sa opravdanim razlogom. 189. hadis od Abdullah ibn Jezida, a on od svoga oca, koji je kazao, kada smo jednoga jutra ustali i došli Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, ja sam ga obavijestio o onome što sam sanjao. Kad je to činio, on reče, ovaj san je zaista istina. Ustani i idi sa Bilalom, on ima snažniji i prodorniji glas od tebe. Prenesi mu šta ti je u snu rečeno. Neka na taj način poziva. Pošto je Omer ibn Hatab, radijallahu anhu, čuo Bilalo poziv za namaz, izašao je i otišao. Allahom poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, vukući svoj ogrtač, reći Allahom poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, tako mi onoga koje te sa istinom poslao, i ja sam, to jest također, sanjao isto ove riječi što ih izgovara Bilal. Pa je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, hvala Allahu, time je još potvrđenije. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Imam Buharija, Ebu Davud, Ibn Mađe, Darimi, Ibn Huzeime i Imam Ahmed, rahmetullahu alaihim, džemija. Ezan kad je propisan, na ovako je propisan, kao što ste čuli u hadisu, da su sanjali dva ashaba i Boži poslanik je zaučili su ezan, znači glasno, a ne kao što danas se uči ezan na kasetama. I to nije ispravno. Znači, ezan, mi učimo ezan sa sobom, a ne da puštamo kasete ili na bilo koji drugi način. Znači, ovako se desilo kada se bio spuštio objava za ezan. 190. hadis od Ibn Omara, koji je kazao: muslimani su se, kada su stigli u Medinu, okupljali i čekali na namaz, a da ih niko nije pozivao. Jednoga dana su razgovarali o tome. Neki su predlagali: uzmite zvono, kao što je kod kršćana. Neki su predlagali: uzmite trubu, kao što je kod Jevreja. Pa je Omer ibn Hatab rekao: zar nećete poslati čovjeka da poziva u namaz? Kaže: pa je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao: Bilale, ustani i pozivaj na namaz. Ovaj hadis je sahih. Bilaži ga imam Buharija i Muslim, Nisai, Ibn Huzeme i Ahmed. Ovo je hadis isti koji prošli i vidimo na koji način se poziva na namaz. 191. hadis od Ebu Mahzure, da mu je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio da sjedne, te mu je proučio ezan riječ po riječ. Ibrahim kaže: isto kao naš ezan. Bišr reče, veli: rekao sam mu, ponovi mi ga. Pa je opisao ezan tako što je ponavljao njegove riječi po dva puta. Hadis je sahih i bilježi ga Ebu Daud i Nisai i Ibn Huzeme i Ahmed. Ulema se razišla, kao što ćemo vidjeti u sljedećim hadisima, ezan i kamet. Šta se uči po dva puta, šta se uči po jedan put, šta se uči po četiri puta i tako dalje. Iz ovoga hadisa vidimo, znači, da je ponavljao, pa je opisao ezan kao što ponavlja njegove riječi po dva puta. Iz ovog ezana vidimo da se uči po dva puta. Ešhedu la ilaha illallah, ešhedu en i tako mu, Muhammedu Rasula i tako, znači, te stvari. Znači, ulema se razišla da idemo opširno sada, ispravno i jedno i drugo, ali mi učimo ezan koji je danas poznat na našim terenima, a ako bi neko drugčije učio, ispravno i drugčije. A vi ćete sad navesti čuti i ostale hadise koje govori oko toga. Jesmo zapisali ako bilježi? 192. hadis od Ebu Mahzure, da ga je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam podučio ezanu, koji se sastoji, to jest, od 19 rečenica, a ikamet od 17. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Muslim i Buharija i Ebu Davud, Nisai, Ibn Mađe, Darimi, Ibn Huzeme i Ahmed rahmetullahi alaihim. I odavde vidimo, znači, kad se rasporedi rečenice, da dostiže do ezana 19, a i kamet dostiže 17. Ha? Znači, rekao sam, ovo su, znači, različite mišljenja i ulema se različila kako se uči ezan. Znači, inša Allah, dozvoljeno je učiti na bilo koji od ovih način koji su hadisi sahih, ispravno. 193. hadis od Enesa ibn Malika, koji je kazao: Bilalu je naređeno da prilikom ezana izgovara po dva puta i kod ikameta po jedan put. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Buharija i Muslim i Ebu Daud i Ibn Mađe i Darimi i Ibn Huzeme i Imam Ahmed rahmetullahi alejhi. Iz ovoga vidimo još jedan način učenja, da se po dva puta kod ezana, a kod ikameta se uči po jedan put. Kod kamet salati, kod kamet sala, znači to je u drugom rivajetu, a u ovom vidimo da se kaže kod ikameta kod kamet sala, znači jedan put samo. Znači više načina učenja ezana i ikameta. 194. hadis od Abdullah ibn Zejda, koji je kazao: u ezanu Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam se sve po dva puta izgovaralo, po dva puta i kod ezana, a i kod ikameta. Ovaj hadis je slab lanac prenosioca. I sa imamom Tirmizijom bilježi ga Ibn Huzeime. To što je lanac prenosioca slab, ne mora znači da nije metn tačan, znači hadis. Ali sve u svemu, ko što sam rekao, znači lema se raža oko toga i svi imaju dokaze, jedni navode ovaj dokaz, jedni onaj i tako. 195. hadis od Džab bin Abdullah, da je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao Bilalu: Bilale, kada budeš učio ezan, uči ga polahko, a kada budeš ikametio, požuri. Napravi razmak između ezana i ikameta toliko koliko onaj što je počeo jesti može završiti sa jelom. Onaj ko je počeo piti vodu može završiti sa pilom, znači ono što pije. Ili onaj što ga muči može obaviti nuždu. Nemojte ikametiti dok mene ugledate. Ovaj hadis je skroz slab. Bilježe Imam Tirmizi i drugi. Nećemo se zaustaviti na slabim hadisima. 196. hadis je isti kao i ovaj što smo ga sada naveli. 197. hadis od Ebu Džuhejfe, a on od svoga oca koji je kazao: vidio sam Bilala kako se dok uči ezan kreće u krug i okreće usta na desnu i na lijevu stranu, a dva mu prsta u dva uha. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio u njegovom crvenom šatoru. Mislim da je rekao da je bio od kože. Bila je uzeo štap i ispred njega ga ubo u zemlju u mjesto Batha. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem prema njemu je klanjao, a ispred njega su prolazili psi i magarci. Na njemu je bio crveni ogrtač, kao da sada gledam sjaj njegovog potkoljenica. Sufjan veli: mislim da je, to jest na ogrtaču, bilo crven sa crnim pugama. Ovaj hadis sahih, bilježi ga Buharija i Muslim i Ebu Davud i Nisai i Ibn Mađe i Ibn Huzeme, Ahmed i ostali, rahmetullahi alejhim. Vidimo iz hadisa sljedeće. Vidio sam Bilala kako se dok uči ezan kreće u krug. To znači, kad je učio ezan, okreto se hayya ala salah, hayya ala falah, na desnu i na lijevu stranu kad je učio. Ovo se mora učiti kad je čovjek na polju. Ne mora se, ali je pohvalno da se uči kad je čovjek na polju, na dolini, kad nema mikrofona. Kad ima mikrofon, neće se okretati, nego će šta? U mikrofon učiti. Zašto? I ako se bude okrenuo desno ili lijevo, neće davati zvuk na mikrofon, tako da neće se čuti na polju ezan. Ste razumili ovo ovdje? Znači, oni koji uče u prostorijama i okreću se, to nije ispravno, nego se uči napred. Ako su na van prostorije ili u prostoriji koja nema mikrofona, okredat će se. A dva mu prsta u dva uha, to jeste stavit će se, znači, začepće se, znači, uši, kada uči ezan. Zašto? Da bi što glasnije mogao dići glas, kako bi čuli što više, znači, ljudi, što dalje da bi se čuo zvuk. Jer ako bude ovako učio, može čovjek, neće moći da trpi, znači, svoj glas, znači, smanjiti svoj ton. Ste razumeli? Znači, smanjiti svoj ton tako da neće moći da se čuje daleko ezan. Neko je začepće uši i što jače da uči ezan kako bi se što više naroda odazvalo na ezan. Što je bio u šatoru, to nije, bila je štap. Bilal je uzeo štap i ispred njega ga ubo. To jeste, kada su klanjali namaz, bili su na otvorenom. I zabeo štap, to jeste da uzme sutru, da se klanja. Znači, ovo isto propis, kada se klanja namaz, da čovjek nešto stavi ispred sebe, da može da klanja, da ima sutru. Tako ako neko bude prolazio, da pređe iznad sutre, a ne ispred klanjača. I navodi su hadisu da je tada prolazili su psi i magarci ispred poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ali to znači da su prolazili ispred sutre i to znači da ne kvari namaz. Crveni ogrtač što je bio na Božijem poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, ulema se razišla da li je dozvoljeno crveni ogrtač da uzme ili crvenu majicu ili bilo šta crveno, ali kao što vidimo u hadisu sa crnim prugama. Znači da je kao imao crne pruge, pa neki kaže dozvoljeno i bez pruga, a oni koji kažu da je dozvoljeno crvenu majicu kažu da treba imati nešto na sebi, neke pruge. Tako da nije sva crvena boja. Allahu ta'ala alim za ovo mišljenje. 198. hadis od Bilala radi Allahom koji je kazao: Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam mi je rekao: ne izgovaraj ni kod jednog namaza riječ namaz je bolji od spavanja, osim kod sabah namaza. Ovaj hadis je slab i bilježi ga Imam Ahmed sa Imamom Tirmizijom rahmetullahi alaihi. Slabi hadis, ali njegov značenje je tačno. Da se znači namaz je bolji od spavanja, govori na sabah namazu, a ne na ostalim namazima. Tako ako bi neko proučio na ostalim namazima, to bi bila novotarija. Rekli smo da nećemo se zadržavati na slabim hadisima. 199. hadis od Zijad bin Haritha od Esudaija koji je kazao: Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam naredio mi je da proučim ezan za sabah, pa sam ga proučio. Poslije je bila htio da prouči kamet, a Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam reče: brat Sudai je proučio ezan, a onaj ko prouči ezan neka prouči i kamet. Ovaj hadis je slab, bilježi ga Ebu Davud i Ibn Mađe i Imam Ahmed rahmetullah alihim. Govori se hadisa da nije dozvoljeno da neko uči ikamet ako nije učio ezan. I to nije ispravno mišljenje, nego ako čovjek uči ezan, može drugi neko da uči ikamet. Znači, nema smetnje. 200. hadis koji bilježi Imam Tirmizi rahmetullah alihim od Ebu Hurajre, a on od Božijeg poslanika sa svem da rekao, neka ezan ne uči drugi osim onaj ko ima abdest. Ovaj hadis je isto slab i bilježi ga Imam Tirmizi i Bejhaki. Iz hadisa ožda se kaže da nije dozvoljeno čovjek da uči ezan ako nema abdest i to nije ispravno. Čovjek ako nema abdest može da prouči ezan, naravno odiće uzeti abdest i klanjaće prethodni namaz. 201. hadis od Ebu Hurajre rekao, neka na namaz ne poziva osim onaj ko ima abdest. I ovaj hadis je isto slab, bilježi ga Tirmizi samo. Znači isti hadis koji je prošli, rekli smo da je dozvoljeno pozivati namaz, iako čovjek nema abdest. 202. hadis od Džabra bin Sumerija, kada je kazao, muezin Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, čekao bi i ne bi učio i kamet, dok ne bi ugledao da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam izašao. Proučio bi kamet tek onda kada bi ga ugledao. Ovaj hadis je sahih, bilježi ga Muslim, Ebu Davud, Ibn Mađe i Ibn Huzeme. Muezin uče i kamet, učiće ezan u njegovo vrijeme, znači ne gledajući na imama. A što se tiče i kameta, ima da gleda na imama. Kad uđe imam na vrata, kad uđe u prostoriju, u mesčit, zaučiće i kamet za namaz. Zašto? Da ne bi slučajno učio prije i kamet i narod ustao i posafao se, stao u saf i mora stojeći da čeka imama. Razumije. E kad se prouči i kamet, mora se odazvat. Ako se odazove nema imama, znači mora će ga čekati. Allahu ta'ala ala, wa sallallahu ala. تبلد القلب الأجرام من نور الدينا والبلبل يطلق أنغام صوته يشجينا صاحب الغاية لا تترك الغاية خلك للهداية والعزة تحمينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا من نورك نور الأيام شعبنا دينا يفاد عن درب الأوهام والخير يجينا من فضل الرب العلام غنى شادينا والدنيا من تمه حولك يا شادينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا بيدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا بل هم من يبنى الإسلام ترجع ماضينا ترجع ماضينا والروح تنادي المقدام حتى يسقينا تبعد عن قلبي الآلام لما تشفينا القلب اللماحي والرب يهدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا ديدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا والبسمة تغنينا والدنيا ديدينا نور الله حدينا والفرحة تحيينا.